dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 27. sözü, içtihat bahsini okumaya devam ediyoruz. Üçüncü vecih kalmıştı, şimdi onu okuyorum. Sahabe-i kiramın kıymetini, derecesini, onlara Evliyaullah'ın bile yetişmesinin mümkün olmadığını, kolay olmadığını, bu yönlerini anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e arkadaşlık yapmış insanların ayrı özellikleri var, ayrı şansları var. Şimdi onlardan birisi de şu yönleridir. Hangi ameller daha üstündür, hangi işler daha çok sevap kazandırır, ahirette kim daha kazançlı çıkar diye bakınca, bu yönlerden sahabeye yine yetişilmez. Burada hakikaten çok üzerinde durulacak, düşünülecek işler var. Bir kere ameller birbirlerinden farklıdırlar. Yani iman namazdan üstündür. Namaz başka bir ibadetten, başka bir fiilden üstündür. Zekat işte başka şeylerden üstündür. Bu tarzda ibadetler içerisinde, ameller içerisinde derecelenme vardır. Derecelenme vardır. Hayatta her konuda derecelenme vardır arkadaşlar. Amellerimizde de vardır. Onun için hangi ameller daha üstündür diye bakınca sahabeye yetişilmez. Yani sahabe en üstün amellere sahip çıkmıştır. Nedir? Bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bir peygambere, ahir zaman peygamberine, o davasını anlatmaya çalışırken, insanlar çeşitli şekillerde işte puta tapıyorlar, pek çok zulümler, günahlar işliyorlar, efendim bir statüko oluşturmuşlar, kırılması, değiştirilmesi zor, böyle bir ortamda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tek başına bir davayı başlatmak durumunda ve bir davayı insanlara anlatmak, kabul ettirmek durumunda ve yanlış dönen çarkları doğruya çevirmek durumunda. Böyle kendi başına aciz ve zayıf olduğu bir dönemde ona sahip çıkan ashab-ı kiram, ona sahip çıkmak çok büyük bir ameldir, üstün bir ameldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir dönemde, bir işinde, bir savaşında, yerine göre garip olduğu bir yerde, mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in bir hicretteki arkadaşlığı, bir hicret arkadaşlığı, Mekke'den yola çıkıp gece gündüz düşmanların takip ettiği, buldukları yerde öldürmek istedikleri bir anda Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etmek, ona sahip çıkmak, sadakat göstermek, öyle işler vardır ki hakikaten o ameller çok üstün amellerdir. Ashab-ı kiram böyle en üstün amellere sahip çıkmışlardır. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz bize ne diyor? Bunu anlamalıyız ve bunu kalbimize yerleştirmeliyiz, hayatımızın prensibi etmeliyiz ve Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlığa anlatmak benim vazifemdir demiş ashab-ı kiram. Böyle bir durumda. Onun için değerli kardeşlerim, elbette bizler de benzeri amellere sahip çıkarız. Benzeri ameller işleriz. Ama ashab-ı kiram neresinden baksanız böyle amellerde hep bizim önümüzdedirler. Evet, İslam'ın ve Peygamber'in ve Kur'an'ın en garip olduğu dönemlerde, en zor şartlarda ona sahip çıkmışlardır. Bugün de aynı tarzda Kur'an'ın garip olduğu, onun dilinden kimsenin anlamadığı, ona çok insanın kulak vermediği, dinlemediği, Kur'an'ı sevenlerin bile olsa olsa evlerinde bir Kur'an bulundurmak gibi bir anlayışlarının olduğu ama Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı anlatmak gibi bir dereceye çıkamadıkları bir zamanda şimdi Kur'an'a sahip çıkmak, Kur'an davasına sahip çıkmak, 3-5 Müslümana sahip çıkmak ve İslamiyet'i insanlığa anlatma, Allah'ı insanlığa anlatma gayretini taşımak. Herkes İslam'ın aleyhinde olsa bile, Müslümanlığı bir grup insanlar, birileri hedef tahtasına koyup hücum etseler bile, hiç yolundan sapmadan, hiçbir tereddüde düşmeden Allah'ın dinine, davasına sahip çıkmak bugün. İşte üstün ameldir bunlar. Bunlar üstün ameldir. Böyle bir zamanda iman etmek, böyle bir zamanda namaz kılmak, böyle bir zamanda zekat vermek, böyle bir zamanda Allah için kazancını ortaya koyabilmek, ömrünü ortaya koyabilmek, dış dünya neler hazırlıyor, dış dünya ne kadar düşman, bunlara hiç bakmaksızın, kendi işine bakarak hizmetine devam etmek üstün amellerdir. Evet, sonra üstadımız diyor ki, hangi işler daha çok sevap kazandırır? Sevapları bakımından da, mesela şu kadar salavat-ı şerife okusan şu kadar sevap alırsın. Yasin-i şerif okursan şu kadar sevap alırsın. Kur'an-ı Kerim okursan şu kadar sevap alırsın. Böyle derecelidir sevaplar, amellerin sevapları. Ama böyle bir zamanda Kur'an'a sahip çıkmak, işte Kur'an okumak daha sevaplıdır. Ve sonuçta değerli kardeşlerim, ahirette kim daha kazançlı çıkar diye bakınca sahabelere yetişilmez. Çünkü ahirette en kazançlı çıkacak işlere onlar sahip çıkmışlar. Hakkını vermişler bir de. Hakkını verme meselesi var. Hakkını vermişler. Eğer ölerek hakkını vermek gerekiyorsa ölmüşler. Şehadeti hiç çekinmeden bir şerbet gibi içmişler. Eğer hicret etmek gerekiyorsa hiç çekinmeden hicret etmişler. Ailelerini, evlatlarını, dünyalarını, işlerini terk edip gitmişler. İşsiz, açsız, nereye gittikleri, ne yiyecekleri belli olmayan ülkelere gitmişler. Yani onlar ahirette daha kazançlı çıkmayacak da kim çıkacak? Hangimiz çıkacak? Onlar kendilerini ahirette en kazançlı çıkaracak olan amellere sahip olmuşlar, sahip çıkmışlar. Şimdi üstadımız bunu açıklıyor. Çünkü nasıl ki bazı zor şartlarda, önemli ve tehlikeli yerlerde bir saat nöbet tutan bir asker, bir sene kadar ibadet faziletini, sevabını kazanabilir. Evet, zor şartlarda İslam'ı bir yerde temsil etmek, zor şartlarda Allah'ın dinini bir yerlerde anlatmak, öğretmek, pek çok zorluğa, izzeti nefsini ezerek, enaniyetini, benliğini ayaklar altına alarak, maddi imkanları elinin tersiyle iterek, dünyaya benden uzak ol diyerek, zor şartlarda, önemli, tehlikeli yerlerde adeta bir saat nöbet tutmak ya da bir saat nöbet tutar gibi hizmet etmek. Böyle hakikaten askerlerin çok tehlikeli yerlerde nöbetleri olur. Her an bir yerden bir kurşun gelebilir, vurulabilir, şehit olabilir. Bir şey patlayabilir yanında. Böyle bir anda nöbet tutmak, bir sene kadar ibadet faziletini ve sevabını kazandırır. İşte böyle hizmetlerde, aynı tarzda, kimsesiz ortamlarda, zayıf, yalnız olduğu yerlerde, şartların ağır olduğu ülkelerde, şehirlerde, Allah'ın dinini insanlara anlatmaya çalışmak. Hukukun çok üstün olmadığı yerler var. Polisin, askerin çok iyi emniyeti sağlayamadığı ülkeler var. Oralara giden arkadaşlarımız var. Ve dinine, diyanetine sahip çıkmanın çok kolay olmadığı yerlerde kendi başına bulunan insanlar vardır. Ve bunlar bir saatlerinde bir sene ibadet etmiş fazilet ve sevabı kazanırlar. Eğer dişlerini sıkıp sabrederlerse, eğer dinlerinden, davalarından vazgeçmez, taviz vermezlerse, iyi bir niyetle bulundukları yerde Evliyaullah'ın ancak kazanabileceği, yıllar içerisinde kazanabilecekleri sevapları kazanırlar. Bir de hani nöbet tutan bir asker şehit olursa, bir dakikada en az 40 günde kazanılacak bir velayet derecesine çıkabilir. Evet, 40 gün ibadetle, tazarru ile, niyaz ile, sırf Allah ile meşgul olan bir insan nasıl bir dereceye çıkabilirse, bir anda şehit olan bir insan böyle bir dereceye çıkabilir. Efendim, mesele amellerin en değerli olduğu zamanları bilmek, görmek ve böyle bir fırsatı yakalayınca da başka şeyle meşgul olmayıp böyle bir amele, böyle bir hizmete sahip çıkmak. Şimdi Hacı Kemal abiler, daha başka abiler, bunları biliyoruz, biliyorsunuz. Pek çok insanın ilgisiz olduğu, bırakıp evine, işine gittiği zamanlarda onlar Allah için gelmişler, gitmişler, Allah için dolaşmışlar, Allah için bir şeyler vermişler, yurtlar, yuvalar kurmaya çalışmışlar, gayret etmişler. İşte o anları, o günleri değerlendirmişler. Allah hepsinden razı olsun. Allah onları bize ahirette şefaatçi kılsın. Çünkü onlar bile kendi değerlerini bilemezler. Onlar bile kendi yaptıkları işin değerini kendileri anlayamazlar. Rabbin katında, Cenab-ı Hakk'ın katında ne kadar değerlidir. Allah neler bahşedecek, neler ihsan edecek, ikram edecek, onu ancak Rabbimiz bilir. Ama bildiğimiz bir şey var ki, ameller şartlara göre de, duruma göre de, hedefine, gayesine göre de derece derecedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları olan sahabeler, çok zor şartlarda İslamiyet'in ilk kurulup yerleşmesine hizmet ettiler. Bakın, La ilahe illallah sözü hiç duyulmamış. Öyle bir anda söylediler, sahip çıktılar. Evlerinden kovuldular, işlerinden kovuldular. Eğer köle ise çöllerde işkencelere uğradılar. Öldürüldüler, şehit edildiler. Neler neler gördüler. Ama İslamiyet'in kurulup yerleşmesine hizmet ettiler, dişlerini sıktılar. Her tehlikeyi göze alarak ahkam-ı Kur'aniyenin yayılmasına hizmet ettiler. Dünya kadar mesafeleri kat ettiler. Çöllerde yollar aldılar, savaşlara gittiler. Ahkam-ı Kur'aniye yayılsın, herkese ulaşsın dediler. Ve İslamiyet için bütün dünyaya savaş ilan ettiler. Yani onlar İslamiyet'e sahip çıkarken, bütün dünyanın onlara savaş ilan edeceğini ve bu savaş ilanıyla karşılaşacaklarını biliyorlardı. Bütün dünyanın onlara karşı çıkacağını, evinden, ailesinden tutun da en büyük dairelere kadar nelere maruz kalacaklarını biliyorlardı. İşte bu hizmetleri o kadar yüksektir ki, onların bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki, sahabelerin bütün dakikaları, o mukaddes hizmette şehit olan neferin dakikası gibidir. Evet. Yani sahabe sanki ashab-ı kiram, Efendimizin arkadaşları, o mübarek insanlar, her dakika şehit oluyor gibi, her ömürlerinin her dakikasına senelerin sevapları verildi. Değerli kardeşlerim, şimdi de böyle bir şans var. Şimdi de böyle bir imkan var. Bu imkanlar henüz kapanmadı, bu kapılar kapanmadı. Husrev abinin arkadaşlarına söylediği bir söz vardır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında. Kardeşlerim, şimdi yaptığınız hizmetlere altınla ücret veriliyor. Altınla ücret veriliyor. İleride pek çok insan bu hizmetlere sahip çıkacak. O zaman kuruşlarla sevap verecekler. Siz de kuruşları birleştirerek bir altın kazanmak için çok hizmet etmeniz gerekecek. Şimdi ise yerine göre şu müthiş zamanda bir saat hizmet ederek bir altına sahip olabilirsiniz. İleride çok hizmet etmekle ancak bir altın ücret alırsınız. Ayrıca bir misal daha veriyor. Kardeşlerim, şimdi çeşmeler bol bol akarken testilerinizi doldurun. Yağmur gürül gürül yağarken testilerinizi doldurun. Sevap testilerinizi. Sevaplarınızı doldurun. Doldurmaya bakın. Hemen hizmet edin. Hemen hizmet edin. Başka şeye bakmayın. Yarın yağmur daha az yağdığı zamanlarda damlaların peşinden koşacaksınız testinize o damlaları alabilmek için. Hepimiz aynı durumdayız. Öyle saatler, öyle anlar, öyle günler vardır ki onlar zamanın altın dilimleridir. O anları, o günleri sabırla değerlendirenler, biraz dişini sıkanlar, bir şey olmaz, onlara da bir şey olmaz. Allah'ın izniyle İslamiyet'e, bu davaya sahip çıkan hiç kimse, ben Bediüzzaman Hazretlerinden ve Risale-i Nur'dan zarar gördüm diyemez hiç kimse. Hiç kimse, ben bu zamanın muhterem rehberinden zarar gördüm diyemez. Onlar karıncaya da zarar vermediler, dine, devlete, millete de zarar vermediler, vermezler. Kendileri helak olurlar, kimseye en küçük zahmetleri olmaz. Evet, öyle insanlar. İşte bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutmak, bir saat nöbet tutmak kadar sevaplı, fedakar bir neferin, erin nöbeti gibidir. Amel az, ücret çok, kıymeti yüksektir. Bakın, amel az, iş az, zahmet az, ücret çok, kıymeti yüksek. Böyle bir zamandayız ve bu zaman hala devam ediyor. Bu imkanlar hala devam ediyor. Allah hepimizi muvaffak kılsın değerli kardeşlerim. Çeşitli çok sevaplara mazhar kılsın. Sebep olanlar işleyenler gibidir. Kur'an'ın neşrinde, Kur'an nurlarının neşrinde, yayılmasında ilk saflarda hizmet edenlere ne mutlu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ümmetihi ecmain amin.